9 marca 1987 roku wydano album The Joshua Tree. To był piąty album zespołu U2, grupy, która była wtedy u szczytu możliwości i sławy. Choć płyta miała wyraźnie longplayowy charakter, dało się z niej wykroić kilka singli, a największą karierę, taką singlową, zrobił ten oto romantyczny utwór. The shore, you gave it all, but I won't. prawie 40 lat temu. No i zupełnie inny moment w karierze grupy U2, która była wtedy niezwykle popularna, a jednocześnie ceniona za wysoki poziom swojej twórczości. Po wydaniu płyty The Joshua Tree była oczywiście trasa koncertowa i występy, także występy specjalne. Proszę nadstawić uszu. Looking for Taki fantastyczny gospelowy chór, no to tylko w Stanach Zjednoczonych. I tam też powstało to nagranie utworu z płyty The Joshua Tree w takiej specjalnej, bardzo specjalnej koncertowej wersji. Jak powiedziałem, YouTube było wtedy u szczytu sławy, podbijało Stany Zjednoczone. No wprost nie potrafię uwierzyć, jak dziwnie się ta kariera załamała. Coś się przejadło chyba publiczności i dzisiaj to już zupełnie nie ta sama grupa, ale może jeszcze jakiś artystyczny zwrot nastąpi i YouTube powróci do dawnej wielkiej formy. Dym na wodzie w programie trzecim, to mam teraz dla Państwa płytę z kręgów bluesowych. W utworze Dead Love wystąpił dla Państwa zespół BB and the Blues Shacks. No, ktoś tutaj się grzeje w promieniach sławy króla bluesa. Tak, mieli zaszczyt występować jako support na koncercie BB Kinga. To niemiecki zespół z ponad 35-letnią historią, łączący brzmienia rock'n'rolla oraz rhythm and bluesa. Płyta Blues is a Stew to 15 nagrań jakby żywcem przeniesionych z lat 60.

Coś takiego to mogliby nagrać na początku kariery Miles z Claptonem, no, albo The Rolling Stones, ale to współczesne nagrania grupy BB and the Blues Shacks. Płyta Blues is a Stew. Stew to gulasz. No można i tak sobie wyobrazić muzykę bluesową podlegającą przeróżnym wpływom. Teraz będzie coś, co rzadko się zdarza w dymie na wodzie. Powtórka piosenki nadanej 3-4 może tygodnie temu. Na Państwa prośbę będzie powtórka, a chodzi głównie o początek tego oto utworu. Thank you. you're coming along. Wiele listów dostałem po prezentacji tego nagrania, a kilka tygodni temu państwo pisali harmonijka jakby z dawnego filmu z muzyką Ennio Morricone. No, nie wykluczam takiej inspiracji, bo płyta z roku 1974, a film był przecież wcześniej, te włoskie westerny, do których Ennio Morricone pisał taką niezwykłą muzykę. Płyta, o której mowa, to wydawnictwo grupy Supertramp, Crime of the Century. Jest nowa reedycja z nowym remasterem. To był trzeci album w karierze grupy Supertramp. No, jeden z moich ulubionych w dyskografii, może nawet najbardziej ulubiony w dyskografii tego zespołu. Po tym pierwszym utworze, bo cała płyta zaczynała się od tej harmonijki tajemniczej, potem od piosenki School, no a potem były utwory następne. Posłuchamy jeszcze dwóch z nich. read all about their schemes and adventuring. Yes, it's well worth the fee. So roll up, see how they break the universe, how they govern that world. Who are these men of lust, greed and glory? Rip off the mask and let's see. But that's not right, oh no, what's the story? Look, there's you and there's me. Thank you. To był świetnie skrojony, klasyczny long play. 40 minut muzyki, od której nie można się było oderwać. Usłyszeli Państwo dwa nagrania, Hide in Your Shell, a potem tytułowy utwór całej płyty Crime of the Century. Grupa nosiła nazwę Supertramp. Ostatnia płyta, no może przedostatnia w tym spotkaniu, przed nami wykonawcą będzie Sting, a powodem jubileusz pewnej jego płyty. Together, I have to hold my head. Seems that she's gone. Somehow I am pinned by the hounds of winter. They're howling in the wind. I walk through the day, my coat around my ears. I look for my companion. I have to dry my tears. It seems that she's gone, leaving me too soon. I'm as dark as December. I'm as cold as a man in the moon. I still see her face, as beautiful as day. It's easy to remember, remember my love that way. All I hear is that lonesome sound and the hounds of winter follow me down. Can't make up the fire the way that she could. I spend all my days in a search for dry wood. Bought all the windows and closed the front door. I can't believe she won't be here anymore. I still see her face, as beautiful as day. It's easy to remember, remember my love that way. All I hear is that lonesome sound and the hounds of winter. Is gone, I will surely, surely follow. She brightened my day, she won the coldest night. The hounds of winter, they got me in their sight. I still see her face, as beautiful as day. It's easy to remember, remember my love that way. Some sound and the hounds of winter, they harry me down. Czy pamiętają Państwo, jaką to płytę Stinga otwierała ta przepiękna zimowa ballada? Oto z okazji 30-lecia wydania, to był 4 marca 1996 roku, z okazji takiego jubileuszu wydania płyty Mercury Falling. Jej autor i główny wykonawca, czyli Sting, opublikował w sieci rozszerzoną wersję studyjnego albumu, rozszerzoną przede wszystkim o strony B singli, które z tej płyty wyłowiono. No i tam także są zadziwiające piosenki. Of the world, there's a ghost of a ship with its black sail furled. And night after night, she would stand on the shore and dream of a love that she knew before. The tide rolls out, the tide rolls in. Without a thought for the ways of men. We set sail for the Spanish Main to rob the ships of the Queen of Spain. She would be his pirate's bride. She gave him the pistol and the sword at her side. The tide rolls out, the tide rolls in, without a care for the ways of men. I'd give three ships of Spanish gold, my love again. Four fathom five, my true love lies in a fine wooden casket, no gold on his eyes. Where is the glory? Where is the pride? Where is the joy for the pirate's bride? The tide rolls out, the tide rolls in, without a care for the ways of men. Here in the light, at the edge of the world, wait for a ship with its black sail furled. Day after day we stand on the shore, dream of the life that we knew before. The tide rolls out, the tide rolls in, without a care for the ways of. I'd give three ships of Spanish gold to see my love again. I taka to pieśń przepiękna o narzeczonej pirata nie pomieściła się na albumie Mercury Falling. Sting wysłał ją na singla. Takie nietypowe wtedy single były zresztą już kompaktowe, 2-3 utwory na nich, no ale ta piosenka także znalazła potem swoich fanów. Wiele ciekawych nagrań na tej rozszerzonej wersji płyty Mercury Falling. To może za tydzień zapraszam, a dzisiejsze spotkanie zakończy Morrissey epicką pieśnią ze swojego najnowszego albumu. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Dym na wodzie. Dziękujemy. I know I was waiting for light. Iceberg flow. I dreamt of a dream so mechanically male. He's a machine. He was frightened though. And the blind beggar you glance the yes that means no, just slinking away. I am tired, Ma, until I'm given the kiss that lies, it's too swift and too dry.